74. Сөре, Сөр Мөддәсір. Мәккеде назыл болған 56 айет. Нәхайты шепкәтлік вә мехрібан Аллахының ісімі білін башлаймын. Әй вәхи назыл болған чағда киімгі чүнкілі валғучы пейғамбар. Тұр, инсанларның Allah'ın azabıdan agahlandır. Perverdigarını ulula. Kiyimini pak tut. Azabdan yirak bol. Yani azabka kaldırdığın işlerden yirak bol. Köp iliş niyeti de verme. Yani bir kişiye birer soğuğu versen, onundan bergen nersenden köpürek nersi ilişini temel kılma. Pərverdigarının razılığı üçün qəvmindən yetkən əziyyətə səbir qıl. Sürçülünğən vaqt o gün qiyin gündür. Kafirlərğa asan əməsdir. Ey Muhammed, mən tənha yaratqan kişini mağa qoyuvət. Onunğa nurğun mal bərdim. Onunğa köz aldıdı turduğan oğullarını bərdim. Onun abroyini östürdüm. Andın o yeni köp berişini teme kıladı. Yaq, onun halığını bulmaydı. Çünkü o bizden ayetlerimizge karış çıktı. Onunla kattık azabımını titidim. O peygamber ve Kur'an hakkıda oylandı. Kur'an doğruluk nemi deyişini ve kandak böhtan kılışını pilalladı. Lanet bolsun ki o kandak pilalladı. Yani lanet bolsun ki o kandak pilalladı. Andın o karıdı. Andın koşumasını türdü. Ve çırayını pürüştürdü. Andın imandın yüz öğrüdü. Peygamberge ağı şiştin. Tekebbürlük bilen baş tarttı. Bu kalamullah emez, fakat ügünülgen sihirdir. Bu fakat insan sözüdür, dedi. Onu men sakargı salimen, yani dozakı salimen. Sakarının nemilgini kandak belaleysen, o hiç nersini kaldırmaydı. Koymaydı, belki köydürüp taşlaydı. O çoğunluğudun, İnsanların közlerine yirak musafirlerden görünüp durdu. Onunla 19 perişte muakkeldir. Biz dozak muakkellerini fakat periştelerden kıldık. Biz onların sağını bilen fakat kafirlerini sınıdık. Ta ki özlerinin samavi kitaplardaki bu sanını görüp Kur'an'ın hakikallikine Ehli kitap iman etkay. Peygamber aleyhisselamın bergen haberik şengelliklerden ve ehli kitapının Kur'an haberlerinin Tevrat, İncil'deki haberlerine uygun işgelliğini itiraf kılgallıkıdın müminlerinin imanı küçeygey. Ehli kitap ve müminler bunundan şeklenmeydi. Dillerde kesel barlar yani münafıklar Kafirlar bu misaldin Allah nemin irade kılıdu deydi. Allah moşunda halıgan ademini gımrak kılıdu. Halıgan ademini hidayet kılıdu. Perverdigarının koşuğunu pekat o özü bilidu. Yani perişlerinin sanının köplüğünü, onlarının küç kuvvetini ve onlarının yaratılışıdaki çoğunluğunu pekat o özü bilidu. Bu Allah bayan kılgan dozak, fakat insanlar üçün vez nesihettir. Yak, o mezhar kılgıçlar kabi kılmış idin, yansın. Ay bilen kasem ki, ütüp ketken keçi bilen kasem ki, yorgan sübihi bilen kasem ki, şübihisiz ki dozak balalardın biridir. Onu kandak mı meskır kılısla ve onunla çim bitmeyizle, o insanlarını agahlandırıcıdır. Sizlerden cennetke ilgirleşini halıgan, ya ki dozaktın çekinişini halıgan Adem'ni agahlandırıcıdır. Her insan kılmışları tüpeylidin, dozaktın mehbustur. Fakat eshab-ı yemin bunundan müstesna. Yani saadetmen müminler bunundan müstesna. Ular cennetlerde bulup, günahkarlardın silerini dozakı kirgizgen değil mi? De soraydı. Ular cevaben eydidu. Biz namaz okumadık. Miskillerge taam vermedik. Biz bihödü söz kılgışlar bilen bihödü söz kılattık. Kıyamet gününü inkar kılattık. Ta ki biz ölgüce şundak kıldık. Şapaet kılgıçlarının şapaeti onlara payda vermeydi. Yani onlarını Allah'ın azabından kutkuzulan şapaetçi bulmaydı. Onlara bütün ehli zemin şapaet kılgan takdirde mi onlarının şapaeti kabul kılınmaydı. Onlar nemişki vezdin yüz örüydü. Yani nemişki Kur'an'dan yüz örüydü. Goya ular yolvastın kaçkan yavu işeklerdir. Yani bu müşrikler Peygamber aleyhisselamını körgende onundun huddi yolvasını körüp kaçkan yavu işekler de kaçıdı. Belki ulardın her kişi özüge uçuk sahipler birleşini halaydı. Yani ular Allah'ın Muhammed aleyhisselam'a nazil kılıngan kitabı da kitap nazil kılınışını teme kılıdı. Yok. Ular bundak temedin yansın. Belki ular ahiretten korkmaydı. Yok. Mukarrer ki o Kur'an vez nesihettir. Ular özlerinin bahtiyar buluşunu közleydiğin bolsa Kur'an ularının vez nesihet ilişiğe yeterliktir. Halıgan Adem onundun vez nesihet alıdı. Ular fakat halisle ondan vez nesiyet alıdı. Allah bendileri korkuşka tegiştik zattır. Bendilerini mağfiret kılışka layık zattır.